Όχι, όχι. Εντάξει, ναι, δεν προσπαθώ να σας βάλω μια ταμπέλα. Απλά λέω ότι καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι με αυτούς τους ανθρώπους έχετε και στο παρελθόν μια... Money.